الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نوزانغو كتك إيمان نوزانغو كتك إسلام بعدكم محمد الله جل في علا نكم تكي صلاة سلام كنغوز وأمة وعلم وأمة إمام ومتومي إمام ومنبي ومرسلين Kwanza kabisa naihusia nafsi yangu kadhalika na kuhusia ndugu zangu katika kumcha Allah jalla fi'ala. Kadhalika napenda kuwahusia ndugu zangu wa kina mama al-ummahat wal akhawat wal banat. Akina mama kadhalika akina dada na mabinti. Usia wangu utakuwa ni wa muda mfupi tu kutokana na muda kuwa mchache. Nadhani kila mmoja anajua lengo la kukusanyika kwetu, lakini pia kabla ya kukusanyika kwetu anajua lengo la kuumbwa kwetu, kama alivyotuambia Allah jalla fi'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi, kwa maana waniabudu mimi tu pasina kunishirikisha na yoyote na yeyote ama na chochote. Baada ya usia huu wa kuwahusia nyinyi na kujihusia mimi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, napenda niwaelekeze moja kwa moja katika mambo muhimu ambayo yanayowahusu akina mama, lakini pia na akina baba yanawahusu kwa upande mwingine. Kwa sababu akina mama kadhalika na akina dada, sisi ndio wenye kubaki na familia zetu nyumbani, na waume zetu huwa wanatoka mara kwa mara kwa mihangaiko mbalimbali, basi hakuna budi kujua ya wale ambao tunabaki nao nyumbani, hasa watoto wetu na mabinti zetu na watoto wetu wa kiume, hususan katika swala zima la kimalezi, malezi ya Kiislamu. Kwa nini nimeichagua maudhui hii? Maudhui hii nimeichagua kutokana na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallama inayotuambia, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal imam ra'i wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'i fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam natakiwa tuyategee sikio vizuri na tuyasikilize. Mtume sallallahu alayhi wa sallama anatupa kaida na kanuni ya kiujumla kwa pamoja, akitwambia kullukum ra'in, kila mmoja wenu ni mchungaji. Wa kullukum mas'ulun, na kila mmoja wenu ni mwenye kuulizwa. An ra'iyatihi, kunako kile anachokichunga. Al-imamu ra'i, imam kiongozi ni mchunga. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na ni mwenye kuulizwa kunako kile anachokichunga. Warajulu ra'in, kadhalika mwanamume ni mchunga, ni mchungaji. Fi ahlihi, kwa watu wake. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, naye ni mwenye kuulizwa kunako kile anachokichunga, kunako wale anaowachunga. Wal mar'atu ra'iyatun, kadhalika na mar'a, na mwanamke ni mwenye ni mchungaji. Fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe. Wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na yeye ni mwenye kuulizwa kunako kile anachokichunga, kwa maana kunako wale wachungwa wake, wale raia zake aliyobaki nao nyumbani. baada ya kuwa mumewe ameondoka, akabakia yeye ndio mlezi, yeye ndio mchungaji, basi yeye ataulizwa kuna kile anachokichunga. Si hapo tu, wal khadimu ra'in ila mali fi mali sayyidihi, hata mtumishi pia mfanya kazi naye ni mchungaji katika mali ya bwana wake, wa huwa masulun an ra'iyatihi, na yeye ni mwenye kuulizwa kunako kile anachokichunga, kwa maana kunako vile anavyovichunga. Ala fahamuni, zindukeni, kullukum ra'in, wote nyinyi ni wachunga, wa kullukum mas'ulun, na wote nyinyi ni wenye kuulizwa, an ra'iyatihi, kwa maana kwamba kila mmoja wenu ni mchungaji na kila mmoja wenu ni mwenye kuulizwa kunako kile anachokichunga, kunako raia zake au kile anachokichunga. Kwa hiyo ndugu zangu, akina mama kadhalika, akina dada ambao tumeachiwa familia nyumbani za kuwa na watoto, ima ni watoto wa kuwalea wenyewe, kwa maana watoto tuliowazaa sisi wenyewe, au watoto wa kuachiwa na waume zetu, au watoto wa kuachiwa na ndugu zetu, basi watoto hao nitakuwa kwetu sisi ni lazima na ni wajibu kuwalea vile ipasavyo, kama alivyowalea Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kama alivyofundisha Mtume, kama alivyofundisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maudhui hii kwa sasa ni changamoto kubwa sana, na kusudia katika upande wa malezi katika dunia tuliyokuwa nayo hivi sasa ulimwenguni. Malezi yamekuwa ni changamoto, ina tahadiyatu adida kathira wafira, challenge ni nyingi sana, challenge kuanzia ndani ya nyumba, challenge nje ya nyumba, na huko anakokwenda mtoto huyo. Kwa hiyo tusipokuwa makini kukifuata kitabu cha Allah jalla fi'ala, kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwaiga wema waliotangulia namna walivyokuwa wamewalea watoto wao, kuwaiga kina Ummu Salama, kuwaiga kina Aisha, kuwaiga na wengine na wengine katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika wake wa masahaba, bila shaka tutaangamia. Bila kugurika na utandawazi tuliokuwa nao hivi leo, bila kugurika na usasa ulioingia katika majumba yetu. Nikisema usasa na kusema mambo mengi ambayo familia zinaweza zikabomoka bila wewe kujua, ukaona ni maendeleo kumbe ni kurudi nyuma. Kwa hiyo mwanamama wa Kiislamu, chunga binti yako. Mwanamama wa Kiislamu, chunga mwanao. Mwanamama wa Kiislamu, chunga yule unayemlea. Mchunge yatima uliyeachiwa, kwa sababu wewe utakufa peke yako na utaingia kaburini peke yako, na Allah subhanahu wa ta'ala ataanza kukupa adhabu zake hapo hapo kaburini, na mbele akhera ukaingia pabaya. Na'udhu billahi min adhabin alim. Kwa hiyo kitakulea, kuna misingi maalumu ya kuitazama. Misingi iko mingi akina mama, misingi iko mingi akina dada, kutokana na changamoto tulizokuwa nazo kimalezi. Walimu wa kuwalea watoto wetu wamekuwa ni wengi. Ukiwa wewe ni mlezi ndani ya nyumba, basi akitoka mtoto pia na mlezi mwingine. Ukiwa wewe ni mwalimu ndani ya nyumba, basi akitoka mtoto ana mwalimu mwingine. Wewe unampa neno hili, mwenzio anampa neno lingine. Sasa usipokuwa wewe mwenyewe makini, ndio mtoto anachukua uchafu. Ndani ya nyumba anachukua uchafu, na nje ya nyumba anachukua uchafu. Na huko ndio anakwenda kusoma, pengine pia atapata wachafu, akampa uchafu, akawa mchafu, akarudisha uchafu. Kwa hiyo lazima muwe makini, au lazima tuwe makini kuzisimamia familia zetu ipasavyo, ili tuwatoe watoto wema. Lakini watoto wema wanatokana na mama mwema, watoto wema wanatokana na baba mwema. Baba akiwa ni mbovu, mama akiwa ni mbovu, basi usitarajie kwamba kile kilichopanda juu ya msingi kwamba nacho kitakuwa kizima. La, msingi ukiwa ni mbovu, kilichokuwa juu ya msingi kitakuwa ni kibovu. Mabuni ya alal fasidi kwa kuwa fasidi, kilichojengwa juu ya msingi feki, kilichojengwa juu ya msingi mbovu, basi nacho kitakuwa ni kibovu. Kwa hiyo akina mama kadhalika akina dada, tutahadhari sana katika kuyaendea malezi ya Kiislamu. Tuangalie namna gani mtoto alelewe. Sasa utamlea vipi wakati mwenyewe pia dini uko mbali nayo, kujifundisha kusoma hutaki, mume pengine humsikilizi, ndani yenyewe ndoa magomvi, magombano, gumi. Inakuwaje watoto, watapatikana vipi watoto wema? Hivi unatarajia wewe utakapokufa kweli huyu mtoto uliyemwacha kwamba atakuwa waladu msali? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asatuagiza sisi, idha mata ibnu adama atakapokufa mwana wa Adamu alayhi salam, idha mata ibnu Adam, atakapokufa mtoto wa Adam alayhi salam, Adam, Nabiullah Adam, inqata amalu illa min thalathi, matendo yake ukatika isipokuwa matendo ya sampuli tatu yanabaki. Yapi hayo? Jambo la kwanza ni sadaqatin jariyatin, kuwa ameacha huyu sadaka yenye kuendelea, kakiacha kitu ambacho kinaendelea na thawabu zake ni endelevu. Au akaacha au ilmi yuntafa biha, akaacha elimu yenye kunufaisha, yenye kunufaisha watu wakanufaika nayo kwa elimu hiyo. Au waladi swali in yad'u lahu, au akaacha mtoto mwema, mtoto mwema huyo sifa yake ni nini? Yad'u lahu ay da'i lahu, ni mwenye kumuombea dua. Ni wazazi wangapi leo wameshatutoka, wamefariki, wamekufa, watoto waliowaacha ni wavuta bangi, watoto waliowaacha ni wala mirungi, watoto waliowaacha ni walevi, wanategemea nini kwenye makaburi yao walioingia? Basi waliotangulia kwa sisi iwe ni fundisho na ni darasa, ni somo pekee, tuwaandae watoto kujengea akaunti nzuri kabisa tunapoingia kwenye makaburi yetu. Allah, Allah fi auladikum, mcheni Allah, mcheni Allah katika watoto wenu. Allah, Allah fi auladikum wa banatikum, mcheni Allah katika watoto wenu na mabinti zenu, ili mjiandalie kaunti nzuri kabisa pale mnapoingia katika kaburi. Ndugu zangu akina mama, miongoni mwa misingi mikubwa kabisa ya kuwalea watoto, kuna arrakizatul ula min rakaizi tarbiyatil abna, miongoni mwa misingi ya kuwalea watoto ya mwanzo kabisa, wanawachuoni wetu wanatuchagulia na wanatuambia, ambao ndio msingi madhubuti kabisa, kwanza kabisa kwa yule mwanamume ama ni mwanao wa kiume, anatakiwa amchague mke aliyekuwa mwema. Si anaenda kuposa mwanao wa kiume, anaenda kuposa, anaenda kutaka kuoa sehemu, basi angalia kule anakwenda kuoa, anaenda kuoa familia ya aina gani, anaenda kuoa mchumba wa sampuli ipi, mazingira yake ya dini yakoje, Uislamu wake uko vipi, ili ujenge msingi wa wajukuu ambao utakaowapata kupitia kwa mtoto wako wa kiume au kupitia kwa mtoto wako wa kike. Idhan ikhtiyaru zawjati salihah, kumchagua mke aliyokuwa mwema, na hii ni katika msingi wa kwanza kabisa, katika misingi iliyokuwa madhubuti na ni misingi iliyokuwa bora, kumchagua mke mwema. Hapo ndipo malezi ya Kiislamu yanapoanza. Bila hivyo Muislamu atafeli. Ndipo pale unapoona mdungano, mizozo, mvutano ndani ya nyumba, kwa sababu wanaoishi walioana bila misingi ya dini. Walitunga misingi tu ya mahari, misingi mingine mbali, lakini msingi wa kwanza kumchagua mke bora yupi? Na hapo ndio unapojenga watoto wazuri. Idhan ikhtiyaru zawjati salihah, kumchagua mke aliyekuwa mwema. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuongoza katika msingi huu kwa kutuambia, tunkahul mar'atu li arba'in, huolewa mwanamama, huolewa mwanamke kwa mambo manne. Kwanza mwanamke huolewa limaliha, kwa sifa, kwa mali yake. Anaeleza ile ada ya kawaida ya watu huwa wanaoa wanawake kupitia vitu gani. Wanawake au mwanamke huolewa ima kupitia mali yake, kwa mali yake, mtu kampenda mwanamke kwa sababu ya mali, wali hasabiha, na kwa sababu ya hasabu yake, ya ule utukufu aliokuwa nao, cheo alichokuwa nacho, anasikika, ana sauti kwenye jamii, anapokuwa kimooa yule, basi anataka sifa. Wajamali pia kwa uzuri wake, watu wanaoa kwa sababu ya kumchagua mwanamke mzuri, mrembo. Na waswahili wanasema uzuri wa mwanamke si urembo, ni tabia. Na kweli uzuri wa mwanamke si urembo, ni tabia, tabia njema. Na hivyo ndivyo anavyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanapotaka kutaka kuposa kwetu, ni lazima tuwaangalie watu sifa zao wakoje, tabia yao na dini yao. Mtume akamwambia vitu viwili, tuangalie tabia ya huyo aliyekuja kuposa, lakini pia tuangalie na dini yake, anatokana na dini gani. Kwa hiyo akina mama, ni lazima tuna challenge nzito katika upande wa kuwalea watoto. walidiniha, na mwanamke pia uolewa kwa dini yake. Mambo mangapi hayo? Mambo manne. Ima ataolewa mwanamke kwa mali, au kwa sababu ya cheo chake alichokuwa nacho, au kwa sababu ya uzuri wake, au kwa sababu ya dini yake aliyokuwa nayo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tushike lipi ambalo liokuwa bora zuri. Asma fadfar bidhati din, shinda kumpata mwanamke mwenye dini. Fadfar bidhati din, shinda wewe kwa kumpata mwanamke mwenye dini. Taribat yadak, itakuwa na baraka mikono yako, katika baadhi ya tafsiri. Na mwingine, ukimkosa mwanamke mwenye dini, imepata mchanga mikono yako, imekula hasara, umekula hasara wewe. Ima ushinde umpate mwanamke mwenye dini, au ukimkosa mwanamke mwenye dini, basi umekula hasara. Toi. Lakini jambo lingine ambalo wazazi wengi wanalisahau katika familia zao, hasa kwa upande wa vijana wao na upande wa watoto wao, lawama zimezidi sana ndani ya nyumba zao. Malezi yao yamejengwa juu ya lawama. Malezi yao yamejengwa juu ya misakamo, kuwasakama watoto. Baba anamlaumu mama, mama anamlaumu baba. Mtoto anasakamwa, mtoto anapigwa, mtoto analaumiwa bila kumpa mwongozo. Sasa kuna kitu cha msingi ambacho natakiwa ukijue. Mtoto anapokosea, anataki kwanza umpe mwongozo, ajue kosa lake ni nini, kisha umuombe Allah jalla fi'ulahu amuongoze. Mwambie hadaka Allah, kama ni mwanamume, kama ni mwanamke, hadaki Allah, Allah akuongoze. Kwa nini umfanya hivi? Si nilikwambia hivi, mbona hujafanya? Allahul musta'an. Usifanye hivi, unampa adhiya nyingi. Kwa hiyo natakiwa watoto wetu, msingi wa dua tuweke mbele kuliko mambo yote. Si masala kuanza kumlaumu mtoto na kuanza kumchapa kichapo. Utapata dhambi na unaweza ukaadhibiwa. Kwa sababu unaweza kumpiga mtoto ukapitiliza. Pengine kijikosa kidogo, muongozo hujampa, hujampa marekebisho, unaanza kumchapa. Usifanye hivi. Hujakatazwa kumchapa, lakini huchapa kwa lipi? Na baada ya nini? Baada ya mafundisho. Mpe mafundisho yaliyokuwa sahihi. Inawezekana mtoto umemfundisha vizuri, kaenda huko alikokwenda akachukua neno ambalo ni baya zito, kaja kukuambia usikimbilie kumchapa. Mfundisho si sawa. Sawa sawa ni hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Muombe dua. Idhan, msingi wa pili ni nini? Arrikiza tu thania addu'a. Kuwaombea dua watoto, kuwaombea dua vizazi vyetu, tuviombe dua. Lakini wazazi wengi hawalifanyi, hasa akina mama. Hasa akina mama, kwa sababu tumna ushinda na watoto nyumbani, lawama zimekuwa ni nyingi. Na mtoto akifanya jambo dogo, ah, angalie, mwangalie vile. Wewe paka nini wewe? Wewe mbwa nini? Matusi. Ambayo inarudi kwake. Wewe paka wewe. Wewe mjinga. Kiroga, mjinga, mjinga ndio kibwagizo. Atakuwa mjinga kweli? Paka wewe. Mbwa wewe, paka mzaa nani? Mimi kila siku huwa nasema, paka humzaa nani? Mbwa sawa, mbwa kamzaa nani? Kwa usilete zile tashbihati kule kufananisha kusikokuwa kuzuri. Kwa hiyo kina mama, tahadhari sana watoto, tuwaombe dua. Na hivi ndivyo anavyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu muangalie Nabiiullah Ibrahim alayhi salam anasemaje. Allah tabaraka wa ta'ala anasema alisani Ibrahim, anasema rabbi habli minas salihin, ewe Mola wangu mlezi, nipe mimi bure katika watoto waliokuwa wema, kizazi kilichokuwa kizuri. Na aya katika mfano wa hizo ziko nyingi. Wengine wakaomba dua tangu wajawazito. Kwa maana kama mtu ana ujauzito lakini anaiombea dua mimba iliyokuwa tumboni, anaiombea dua nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana inawezekana umefutika shari miezi tisa yote umeliweka jitoto linakuja kuvuta bangi kula mirungi. Wewe hujui, ufurahia tu pata mtoto mwanawake wa kike, pata mtoto wa kiume, ukafurahia watoto. Watoto ni mtihani na fitna. Kwa hiyo jitahidi katika kuwalea watoto katika misingi ya iliyokuwa madhubuti. Kwa hiyo dua ni jambo muhimu sana. Na Allah jalla fi'ala akituambia na kutuongoza akitwambia kwamba rabbana habilana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama. Ewe Mola wetu mlezi, tupe sisi katika wake zetu na vizazi vyetu kitulizo cha macho, jicho litulie. Unaweza ukawa na mtoto lakini kwa roho iko juu, mara waito shule, mara waito mahakamani, mara waito polisi, mara majirani nao wana kesi, huyu wana kesi nini? Jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akuondoshie matatizo binafsi nafsi yako mwenyewe, kadhaa kwa wanao na watoto wako. Matatizo yamuondokee mwanao, matatizo yamuondokee jirani yako, matatizo yamuondokee mtoto wa jirani yako, ndugu zako. Omba dua, kuona mtaratibu wa kuomba dua. Kwa hiyo msingi wa pili katika kuwalea watoto, arrakiza tu thania addu'a, kuomba dua. Mambo yako mengi ya kuzungumza na muda umekuwa ndio kama hivyo, lakini kitu kingine ambacho watu wanatakiwa kufanya, ikhtiyarul asma'i tayyiba, kuchagua majina mazuri. Arrakizatu thalitha min raka'izi tarbiyati al-abna'i, msingi wa tatu miongoni mwa misingi ya kuwalea watoto ni kuchagua majina mazuri. Leo kuna ushindani wa majina mageni mageni mapya mapya. Kama mtu akipata mtoto, yule pale ana mtoto anaitwa Hasanati. Na yule pale ana mtoto anaitwa Hasanati. Na yule kule ni mimi wangu waka. Mimi wangu simuite hivyo. Tamuitaje? Tamutatilka, tamutadhalika. Au wajanati. Alimuhimu kwamba mwisho tu ishe ile tano yotaka yeye. Hata kama ni jina la kiibilisi, jina la shetani hilo hilo. Atamuita hivyo hivyo. Ulimi unavyokubali na yeye hivyo hivyo. Hili ndio janga la leo. Watu kuchagua majina mageni mageni, anaangalia jina hili hapa hakuna anaitwa hata mmoja katika majina haya. Sasa hivi si sawa. Chagua majina yako mengi. Majina ya wema waliotangulia. Kwa nini mwanao usimuite Aisha? Kwa nini usimuite Fatima? Kwa nini usimuite Khadija? Si hapo majina mengi, hata kama yakiwa 100 watu wote. Lakini manake majina pia na taathira na athari. Kuna wengine watoto wapya walikuwa wakiwaita kina Rajini. Wapo hao tumewashuhudia huko. Rajini, Rajini. Mtoto matatizo mpaka jina limebadilishwa. Rajimu ni kitu ambacho kimelaaniwa, kimeepushwa na rehema za Allah kama vile Ibilisi. Lakini jina kwa sababu linaingia katika nafsi na moyo unapenda Rajini, Rajini. Weraji. Weraji we. Linakata sasa. Sasa si sawa sawa. Akina mama, chagueni majina mazuri. Lakini majina mazuri utayafahamu vipi? Utayafahamu kwa kusoma dini yako ya Kiislamu na kuyajua majina ya wema wetu waliotangulia, ambao ni ummahatu almu'minin, mamama wa Waislamu, ambao ni sahabiyat jalilat, maswahaba watukufu, kuanzia wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallama na wake wa maswahaba. Kwa hiyo msingi wa tatu ni kumchagua, ni kuchagua jina zuri. Na haya yanayoongoza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuongoza kwa kusema, inna ahabba asma'ikum ila Allah, hakika majina yenye kupendezwa sana kwa nyinyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, majina yenu yenye kupendezwa Allah kwa Allah ni Abdullah na Abdurrahman. Hata kina Abdullah wa 20 wa 30 wa 40 100 pote ni mbali, lakini kwa sababu ni majina ambayo yanayopendwa na Allah, Abdullah, Abdurrahman. Si haya tu bali na majina mengi mengi. Abdul Aziz, Abdul Ghaffar, Abdul Ghafur, Abdul Karim, Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Muqtadir, Abdul Malik, Abdul Malik, Abdul Malik. Kwa hiyo tujitahidi kuchagua majina mazuri. Hilo pia kwa sababu majina pia huwa yanaleta taathira. Lakini kitu kingine natakiwa pia, arrakizatu rabi'a, msingi wa nne, al-adlu, uadilifu. Uadilifu kwa wale walezi wanaowalea watoto wao binafsi au watoto wa watu. Tunatakiwa uadilifu, al-adlu, wawafanyie uadilifu. Idhan inna min ar-raka'iz al-'azima fi tarbiyati al-abna al-'adla, katika misingi mikubwa na mitukufu katika kuwalea watoto, uadilifu, al-'adla bainahum wal-bu'd 'anil jawri wal-haythi wadh-dhulm, na kuwa mbali na dhulma, watabaghud, na kubughudhiana, kukejeliana, kukabehiana. Kila mmoja ajue nafasi yako. Mama ajue nafasi yake umama, na baba ajui nafasi yake ya ubaba, mke ajui nafasi yake ya uke, mume ajui nafasi yake ya ume. Yule mwanamume asipetuke mipaka ule ume wake ukapelekea sehemu nyingine, na yule mwanamke asipetuke mipaka kwenye ule, ajue kila mmoja nafasi yake. Ndio maana ukawekwa haki za ndoa baina ya mke na mume. Kwa hiyo tunatakiwa watoto wetu tuwafanyie uadilifu hata katika mapenzi ya kuwapenda. Kuna kijitabia fulani kinaweza kikatokea cha kumpenda mtoto fulani. Mama akampenda mtoto fulani. Ni maumbile yanatokea mara nyingine. Akampenda hasa. Sasa iliyokuwa vizuri usidhirishi mapenzi baina ya wote wale. Mapenzi yabaki tu kwenye maumbile kama mpenda kwa sababu unazojua wewe. Lakini ukidhirisha mapenzi baina ya wengine alafu wengine wakawatoza, si sawa. Fanya uadilifu. Usidhirishi mapenzi mbele yao. Ukampa zawadi huyu huyu ukamtweza. Ukampa kitu huyu mbele yake hao, la si sawa. Jitahidi katika kuwalea watoto katika swala zima la uadilifu. Lakini pia kinatakiwa katika msingi wa tano, arifu wa rahma, huruma. Huruma pia inatakiwa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mama amemwekea huruma kubwa sana. Mama ana huruma kuliko baba. Mama amewekewa kihuruma kuliko baba. Mwanamke ana huruma. Mwanamke ana huruma kwa watoto, mwanamke ana huruma kwa mume, na Allah ameweka siri. Kwa sababu angalia wewe unapika chakula, wewe unaweza ukamfanya mume chochote, lakini Allah kuna kizuizi amekiweka. Huwezi kumfanyia ufisadi mumeo katika chakula unachompikia. Chakula kizuri, safi kabisa. Watoto unawapikia chakula kizuri, unakula safi. Kwa hiyo huruma inatakiwa kwa watoto wenu. Huruma inatakiwa kwa waume zenu. Hizi ndio haki zenu za kuwafanyia watoto. Idhan arrahma. Na hadithi zinazungumzia masala ya huruma ni nyingi sana. Lakini jambo la tano nazungumza kwa haraka haraka. Jambo la sita, an-nusuh wa tawjih. Hawa watoto tunaoishi nao wapewe nasaha mara kwa mara na muongozo. Nasaha na nini? Na muongozo. Mara kwa mara watoto wapi muongozo, wape nasaha, kaa nao. Sina saa unaanza kuambia watoto mwaweka hapo kama ni wajukuu, kama ni watoto wako. Leo kuna kisa mfalme mmoja, ngoja niwasimulieni. Hadithi njoo utamu njoo siku utamkolea siku fanyaje? Utamu kolea uongo uje. Sasa haya mambo hayapo katika dini yetu. Dini yetu inatufundisha visa vilivyokuwa sahihi. Hadithi zilizokuwa sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana wanao wafundishe mafundisho ya sawa. Kana wanao ikiwezekana mara nyingine, kama wana tabia tu ya kumwandalia mume kila siku mume, basi hebu siku moja itokee mume na mke wamekaa na watoto wao wanakula pamoja. Ili wape ni mafunzo sahihi. Kula hapo, sema bismillah, sema bismillah. Akila kwa mwezi hapana usile, kula sehemu yako inayokufuatia. Sifanya hivyo. Una muongozo, lakini mtoto kila siku watengea watoto peke yao, chakula peke yao kuna kula. Hawana muongozo wote, hawana nasaha zote. Baba na mama wenyewe huko wana vinjari na chakula chao. Msifanye hivyo. Jaribuni kuwafundisha watoto miongozo ya sawa. Mtoto umleavyo ndivyo akwavyo, ndivyo mnavyoambiwa hivyo. Na ni kweli. Utakavyomlea ndivyo atakavyokuwa. Kwa hiyo muongozo ama msingi arakiza tusali sa msingi wa sita, an-nus'u wa tawjihu, nasaha kadhalika na kuwapa muongozo uliokuwa sahihi. Lakini pia angalia mwanao, naona nimalizie kwa muda ushaenda. Muangalie mwanao, rafiki yake ni nani? Aljalisu salih. Hii itakuwa ni msingi wa ngapi? Wa kuwalea watoto msingi wa saba, Arrakiza tu sabi ya msingi wa saba, aljalisu sale. Rafiki mwema wa kukaa na mwanao. Lakini siku muangalia rafiki wa mtoto tu, lakini mrafiki yako pia unayekaa naye muangalie. Inawezekana huyo rafiki yako ndio huyo huyo anayekuchafulia wanao, au ndio huyo huyo anayekuharibia familia yako, au ndio huyo huyo anayetaka ndoa yako ibomoke. Kwa hata marafiki pia uliokuwa nao uangalie ni marafiki wa aina gani. Na hapa ndo tumefeli. Wenyewe mnawaita mashoga. Shoga nikwambie, kuna mboga leo. Mboga ni nini maana yake? Kwa maana mboga ulipotea siku unakozalia. wakapiana mipashi wapo na maneno maneno yanaandikwa yote yale na malaika, kesho utakuja kuyaona mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo chagua rafiki mwema, ewe mwana mama, na mwanao mchagulie rafiki mwema. Leo kuna balali imetokea kwamba kuna boyfriend na kuna sijui girlfriend sijui kitu gani, wanakuja nyumbani wanafanya discussion pamoja, mama kakaa taratibu, mama niko nje hapa na boyfriend wangu na kunya muraja, sio muraja, na tunafanya discussion. Wewe boyfriend katoka wapi? Kwanza maana yake ni nini? Boy alafu friend. Kuwa makini. Kama umempeleka shule inawezekana shule asimalize. Atakuletea boyfriend mwingine ndani ya nyumba alafu yeye huyo anaondoka anajua kivyake. Wale amjukue nje ya ndoa. Sasa lazima muangalie hao wanaotengamana nao mpaka huko mashuleni. Watazamu marafiki wanaofanana na wanao kwa sababu wanakuja nao nyumbani, sasa tunawalea. Tunawakubali. Kwa sababu mtu ana kipaji tu, anaelewa yule, ananifundisha hesabu, mathematics yake iko vizuri. Iko vizuri, mwanao atakuwa vizuri kweli. Sasa kina mama tahadharini sana. Mashoga angalieni, mashoga wa mabinti zenu, mashoga wa wanaume wenu. Yaani kwa maana ya kwamba mashoga wa mabinti zenu na mashoga au marafiki wa watoto zenu wa kiume. Msipoangalia makini, hao watoto wa kiume pia na watakuwa ni mashoga. Na hizi kesi zimeja sana sasa hivi. Watoto wadogo ni mashoga huko sehemu wanazokwenda. Kesi ziko. Yuzuri kukuwa na kesi huko tunakotoka. Kesi ya saa shuleni. Kwa lazima usitegemee tu mwalimu wa shule ndio amlee mtoto wako. Wewe mwenyewe ndio wa kwanza umlee. Mfuatilie mwanao mpaka huko unakokwenda. Mwanao afika shule au aishia kwenye mapori? Unanielewa jamani eh? Kwa hiyo natakiwa tuwe makini sana kwa wale watoto wetu. Lakini rafiki mbaya pia ni haya maadui tunayoingiza ndani. Ma television, ma smartphone. Haya madude pia si mazuri. Hasa kwa hawa watoto tunaowalea. Si mazuri. Uzuri labda kwa yule ambaye anejifahamu akapata faida kupitia hayo madude. Lakini wengi tayari wameshaingia nje ya barabara. Kwa hiyo angalia rafiki mwema. Bado moja, ngoja malizie. Nimeruka mambo mengi sana. Adila dalili na nini, lakini kuna mwisho nimalizie al-qudwatul hasana, kiigizo kichema. Tuangaliwe kuwaiga. Sisi akina mama, sisi walezi akina mama, watoto wetu muangalie anamuiga nani? Nani anayemuiga? Anamuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anamuiga Aisha? Anamuiga Fatima au anamuiga yodo sister? Au anamuiga nani? Au anamuiga wasanii wa muziki? Na hao wameharibika. Watu wanaenda shule lakini pengine shule pia asiende mpaka mwisho akaje kwenye usanii huko. Siko na kesho na kushukuru tumwona mtoto kanyoa mnyoo wa ajabu. Panki la nguvu. Nywele kulia hakuna, nywele kushoto hakuna. Kuna bwenzi liko katikati ya kichwa. Huko yuko na bebi wake pembeni, bebi. Nikamzalini. Sasa zingatieni, umagharibi utatupeleka Ulaya. Tuifuate dini yetu, ni dini ya kistaarabu. Dini yetu ni dini ambayo inampa kila mwanadamu haki yake. Haimnyanyasi mnyonge, haimnyanyasi mwenye nguvu. Kila mmoja anapata haki yake. Ewe mwanamke, ewe mwanamume. Mwanzoni mwanamke alikuwa akinyanyaswa sana. Katika zama za jahiliya kabla ya Uislamu, Uislamu ukaja ukamkomboa mwanamke na Allah akaita sura mzima, akaita suratul Nisa. Wanawake walikuwa wakinyanyaswa, wananyimwa mali, hawapewi mali kwa sababu tu hawezi kupiga mishale, hawezi vita, hawezi chochote. Allah akaita aya mbalimbali, lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisaa nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kathura nasiban mafruba. Wanaume wanafungu katika vile walivyoacha wazazi wawili. Na wanawake wanafungu katika vile walivyoacha wazazi wawili. Mirathi. Kiba kidogo kilichoachwa hata kama kaacha sufuria, hilo hilo. Ameacha suruali ni hiyo hiyo, ameacha shungi na juba na ni hiyo hiyo, watagawana. Kiwe kidogo kiwe kikubwa, sababu hilo ni nasiba mafuruga. Ni fungu ambalo tayari limeshapangwa. Allah wabarik. Barakallahu fikun. Wasanallahu ilaikun. Wajazakuna Allahu khaira. Lakini mjue malezi leo na challenge nyingi sana, hasa kwa hii, kwa huu tandawazi uliokuwepo, mambo yamekuwa wazi wazi hadharani paka ndani ya vyumba vyetu tunavyolala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.